अथ समर्पण पद्धति चतुर्थी श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि भजामः पादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्थानिकमकल्पयत् भजामः पादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्थानिकमकल्पयत् राज्यं विहाय रघुवंशमहीपतीनां पौरांश्च पादरसिकान् पृथिवीञ्च रक्तां त्वामेवहन्त चरणावनि संप्रयास्यन् आलम्बत प्रथममुत्तरकोसलेन्द्रः प्राप्ते प्रयाणसमये मणिपादरक्षे पौरानवेक्ष्य भवति करुणप्रलापान् मञ्जुप्रणादमुखरा विनिवर्तनार्थम् रामं पदग्रहणपूर्वमयाचते वा मत्वा तृणाय भरतो मणिपादरक्षे रामेण तां विरहतां रघुराजधानीं त्वामेव स प्रणयमुज्जयिनीमवन्तीं मेने महोदयमयीं मधुरामयोध्यां रामात्मनः प्रतिपदं मणिपादरक्षे विश्वंभरस्य वहनेन परीक्षितां त्वां विश्वस्य देवि वहने विनिवेशयिष्यन् विस्रब्धयेव भरतः भवतीं ययाचे भक्त्या परं भवतु तद्भरतस्य साधोः त्वत्प्रार्थनं रघुपतौ मणिपादरक्षे केनाशयेन स मुनिः परमार्थदर्शी भद्राय देवि जगतां भवतीमवादीत् रामे वनं व्रजति पङ्क्तिरथे प्रसुप्ते राज्यापवादचकिते भरते तदानीम् आश्वासयेत् कैव कोसलवासिनस्तान् सीतेव चेत् त्वमपि साहसवृत्तिरासीः पादावनि प्रभवतो जगतां त्रयाणाम् रामादपि त्वमधिका नियतं प्रभावात् नो चेत् कथन्नु भरतस्य तमेव लिप्सोः प्रत्यायनं परिपणं भवती भवित्री मन्ये नियुज्य भवतीं मणिपादरक्षे पार्ष्णिग्रहस्य भरतस्य निवारणार्थम् रत्नाकरं सपदि गोष्पदयन् विजिज्ञे रामः क्षणेन रजनी चरराजधानीं पादावनि प्रभुतरानपराधवर्गान् सोढुं क्षमा त्वमसि मूर्तिमती क्षमैव यत्त्वां विहाय निहताः परिपन्थिनस्ते देवेन दाशरथिना दशकण्ठमुख्याः वाक्ये गरीयसि पितुर्विहितेऽप्यतृप्त्या मातुर्मनोरथमशेषमवन्ध्ययिष्यन् मन्ये तदा रघुपतिर्भरतस्य सेने मातस्त्वयैव मणिमौलिनिवेशलक्ष्मीम् பாதாம் புஜாத் விகழிதாம் பரமஸ்ய பும்சா த்வாமாதரேண விநிவேஷ்ய ஜடா கலாபே அங்கீசகார பரதோ மணிபாத ரக்ஷே கங்காதிரூட சிரசோ கிரிஷஸ்ய காந்திம் அவிகலமதிகர்த்தும் ரக்ஷணே சப்தலோக்யாஹ ரகுபதி சரணே நன்யஸ்த திவ்யானுபாவாம் அபஜத பரதஸ்த்வா மஞ்சசா பாதரக்ஷே மணிமகுட நிவேஷத்யாகதன்யேன மூர்த்னா யமவிகல யோகக்ஷேம சித்யை பிரஜானாம் அலமிதி பரதேன பிரார்த்திதா மாதரேண ரகுபதி ரதிரோஹன் அப்யஷிஞ்சத் ஸ்வயம் த்வாம் சரண நகமணீனாம் சந்திரிகா நிர்ஜரேண பிரணயினி பத பத்மே காடமாஸ்லிஷ்யதி த்வாம் விதிசுத கதிதம் தத் வைபவம் தே விதந்தஹ அனுதின மிருஷயஸ்த்வாம் அர்ச்சயந்த்யக்ஞகாரே ரகுபதி பதரக்ஷே ராமகிர்யாஶ்ரமஸ்தாஹ நியதமதிருரோஹத் வாமனாதேயசக்திம் நிஜசரணசரோஜே சக்திமாதாது காமஹ சகதமிதரதாத்வாம் ஞஸ்ய ராமோ விஜஹ்ரே த்ருஷதுபசித பூமௌ தண்டகாரண்ய பாகே ரகுபதி பத பத்மாத் ரத்னபீடே நிவேஷ்டும் பரத சிரசி லக்னாம் பிரேக்ஷ்ய பாதாவனித்வாம் பரிணத புருஷார்த்தஸ் பௌரவர்கஸ்வயம் தே விதிமபஜத சர்வோ வந்தி வைதாழிகானாம் அனன்யராஜன்ய நிதேசனிஷ்டாம் சகார பிருத்வீம் சதுரர்ணவாந்தாம் பிரதுர்யியாசோர் பரதஸ்ததாத்வாம் மூர்த்னாவஹன்மூர்த்திமதீமிவாக்ஞாம் யத்ப்ரத்ரே பரதாய ரங்கபதினா ராமத்வமாதஸ்துஷா நித்யோபாஸ்ய நிஜாங்க்ரி நிஷ்க்ரயதயா நிச்சித்ய விஸ்ராணிதம் யோகக்ஷேமவஹம் சமஸ்தஜகதாய் யத்கீயதே யோகிபிஹ பாதப்ரணமிதம் மிதம் பச கதா மன்ஹாய மே நின்ஹுதாம் பரதஸ்யேவ மமாபி பிரஷமித விஸ்வாபவாத துர்ஜாதா சேஷேவ சிரசி நித்யம் விஹரது ரகுவீர பாதுகே பவதி பரதஸ்யேவ மமாபி பிரஷமித விஸ்வாபவாத துர்ஜாதா சேஷேவ சிரசி நித்யம் விஹரது ரகுவீர பாதுகே பவதி இதி கவிதார்க்கிக சிம்ஹஸ்ய சர்வதந்திர ஸ்வதந்திரஸ்ய ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதஸ்ய ஸ்ரீமத் வேதாந்தாச்சார்யஸ்ய கிருதிஷு ஸ்ரீரங்கநாத பாதுகா சஹஸ்ரே சமர்ப்பண பத்ததிஹி சதுர்த்தீ கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா.